राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 मार्च 1996 को रात्रि लगभग 8:30 बजे अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो अध्यात्म मार्ग में चलना है तो पहले हमारे जो बाधा है ना, अध्यात्म मार्ग है नित्य नित्य तत्व और संसार है अनित्य, तो वो नित्य है इसका अनुभव न होने पर भी ये संसार शरीर ये नाशवान है अनित्य है तो ज्ञान है ही। इस अनित्य का जो आदर है इसको महत्ता दी है ये मुख्य बाधा है। शरीर को संसार को रुपये पैसों को मान आदर सत्कार को जो कि क्षणभंगुर है इसको जो महत्ता दी है ये हमारे अध्यात्म मार्ग में बाधा है। इससे ऊंचा उठना है हमें तो खास बात ये है। दूसरी बात आपका निर्णय न हो तो आप एक बार काम करो, भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो नाम का आश्रय लो। अगर फिर ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग योग मार्ग ध्यान मार्ग जो होगा हो जाएगा, पहले भगवान का नाम लेना शुरू कर लो। दूसरी बात खास है अगर अध्यात्म मार्ग में आप ऊंचा उठना चाहते हैं, सच्ची लगन बहुत कम आदमियों का है। ऐसा होता हो तो जिस पर आपका विश्वास हो भरोसा हो उसे एकांत में मिलकर अपने हृदय खोलकर बात कहो तो उसको मिलेगा। ऐसे समुदाय में बात करे सामान्य उसे पता नहीं लगता व्यक्ति के लिए किस व्यक्ति के लिए कैसा उचित है उसको बात करने से पता लगता है ना। सबके लिए सामान्य रीति से असत का त्याग असत का प्राण पालन करना है। और ये बात इतनी बढ़िया है मेरी दृष्टि से, मैं तो बात ठीक कहता हूँ परंतु आपके पसंद आनी चाहिए बात। देखो सीधी सारी बात है सरल बात है, आपसे जो चीज अलग हो रही है वो नित्य निरंतर वो त्यागने लायक है और आपके साथ हरदम रही है वो आपको ग्रहण करनी है। परमात्मा है ये बात विश्वास करना होगा और संसार है उसको देखना होगा। तात्विक बात ये है ज्ञान परमात्मा का होता नहीं है, संसार का ज्ञान होता है। संसार का ज्ञान क्या है कि नाशवान है, ये ज्ञान होना चाहिए, सीखने से काम नहीं चलता। मनुष्य संसार का ज्ञान होना चाहिए। शरीर आपका हमारा मूल बात बतावे कि आज दिन तक जो हमारी परिस्थिति रही वो रही नहीं है, आई आ चलेगी परिस्थिति नित्य नहीं रही। ये आपका हमारा अनुभव है, सुखदाई दुखदाई कई तरह की हमारे ऐसे हवा आई है वो नहीं रही है, ये सच्ची है कि नहीं। ईश्वर कृपादात कृपा करो कि परिस्थिति हमारी एक समान नहीं रही, ये आपका हमारा अनुभव है। तो अभी परिस्थिति है ये भी स्थिर नहीं रहेगी, और दूसरे की इच्छा करते हैं तो वो भी मिलेगी नहीं, मिलेगी तो स्थिर रहेगी नहीं। ये बात आप एकांत बैठकर खैर विचार कर इसमें गहरे उतरो। मानो इस जीवन में आज तक जब से याद है, बड़े हो गए याद है तब से, एक समान स्थिति संसार की शरीर की नहीं रही, बदलती रही है। और अब है ये भी बदल जाएगी, आगे इच्छा करते हैं वो भी बदल जाएगी। तो क्यों इच्छा करें? ये ज्ञान आपको हमारे को सबको है कि ये स्थिति नहीं रहती है। तो इससे एक ज्ञान मिलता है, एक विवेक मिलता है, एक प्रकाश मिलता है हमें कि हमारी परिस्थिति समान रूप से नहीं रही है। तो अब है ये भी नहीं रहेगी। फिर जो नई की इच्छा करते हैं कि ऐसा हो जाए, धन हो जाए, मान हो जाए, निरोगता हो जाए, ये इच्छा, क्या ये इच्छा पूरी हो जाएगी? और ऐसी इच्छा होने स्थिर रहेगी क्या? मेरी बात की तरफ आप अंदाजा ख्याल करो, ध्यान दो। अभी तक स्थिति बदलती रही तो अब है वो स्थिर रहेगी क्या? और अगर ये और इच्छा करते हैं तो बिल्कुल ही मूर्खता है, क्या इच्छा से वैसे हो जाएगा? ये बड़ा अनुभव है भाई, शास्त्रों ने कहा है, संतों ने कहा है, वेदों ने कहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा खास अनुभव है कि आज दिन तक कोई भी परिस्थिति स्थिर नहीं रही, सुख आया नहीं रहा, दुख आया नहीं रहा, अनुकूलता ही नहीं रही, प्रतिकूलता ही नहीं रही, ये नहीं रहने वाली है। ये तो अनुभव है आपका हमारा, इसका आदर करो तो प्रकाश मिलेगा। फिर नई इच्छा करते हो तो नई इच्छा पूरी होने की संभावना नहीं, और पूरी हो जाए तो टिकेगी नहीं, तो ये रहने वाली नहीं है, इतना तो पक्का विचार होना चाहिए ना। इसमें शंका हो आप पूछो। आज दिन तक की कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रही तो अब स्थिति है वो स्थिर रहेगी क्या? हमारे अनुभव नहीं रहेगी, और नई इच्छा करते हैं वो हो जाएगी तो रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो नहीं रहेगी पक्की बात है, तो उसी इच्छा क्यों करे? आदमी को होश आना चाहिए ना, अपने विचार पर होश आना चाहिए। तो संसार तो बदलता रहता है हरदम ही, तो बदलता रहता है, एक रूप कैसे रहेगा? देखो, दूसरे के बताने से ज्ञान उतना बढ़िया नहीं होता है। अनुभव करो, आप स्वयं अपने स्वयं आजमाइश करो। कोई भी परिस्थिति स्थिर नहीं रहती। काची काया मन अथिर थिर थिर काम करंत, ज्यो ज्यो नर निधड़क फिरे त्यों त्यों काल हसंत काल हसता है। ये रहने वाली है नहीं, आज दिन तक नहीं रही तो हमारी नहीं रहेगी, अगड़ी भी नहीं रहेगी। तो इसमें आप चाहे भगवान पर छोड़ दो, चाहे प्राण पर छोड़ दो, चाहे दुनिया पर छोड़ दो, उसको पकड़ो मत। पकड़ सकते नहीं, पकड़ सकोगे नहीं, कोई पकड़ नहीं सका आज दिन तक, तो आप कैसे पकड़ लोगे? तो ये पकड़ में आती नहीं, यही तो बहता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, समुद्र में जा रहा है, ऐसे संसार का समुद्र सबका सब लोग अभाव की तरफ जा रहा है निरंतर। अब ख्याल कम करते हैं, निरंतर अभाव में जा रहा है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, ये तो अभाव में जा ही रहा है। बालकपना अभाव में चला गया, उस बालकपने को कोई आज दिखा सकता है? मेरे बचपन ये है कि वो चला गया, अभाव हो गया। ऐसे मात्र संसार का अभाव हो रहा है तो इसका तो भरोसा है ही नहीं। तो इसकी तरफ से आप निश्चिंत हो जाए, ये आपके किए करने की कराने की बात नहीं, ये तो आपसे हो रहा है। आपको क्या करना चाहिए? आपकी जो परिस्थिति है उसे उपयोग करना चाहिए। अगर आपकी अनुकूलता है तो दूसरों का सेवा करो, प्रतिकूलता है तो मन से इच्छा का त्याग कर दो। आपके धन संपत्ति अभाव है तो इसके द्वारा दूसरों की सेवा करो। आप धन की चाहना करते हो वो निकमी बिल्कुल फालतू बात है। मेरे को ऐसी साफ साफ दिखती है कि आपके इच्छा के अनुसार कोई काम हो सकता है क्या, क्या हुआ है, क्या होता है जो होनहार के द्वारा होता है। इस बार होना है वैसे ही होगा, आपके करने से नहीं होगा, इतना तो आपका हमारा अनुभव है। नहीं तो मेरे कहने से मान लो कि आपके चाहने से नहीं होगा। मन मोदक नहीं भूख बुताई, मन के लड्डुओं से भूख थोड़ी मिटती है। मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया न होए, पानी में घी नहीं बचे तो रूखो खाए न कोई। तो अपने करने की होती नहीं तो इसको क्यों करें। हमारे करने क्या है, दो बात आप याद रखें। करने में सावधान रहे, किसी को दुख न पहुंचे, किसी का अहित न हो जाए, किसी का हमारे द्वारा नुकसान न हो जाए, इसमें तो सावधान रहो। करने में सावधान रहो, ऐसे हो जाए परिस्थिति उसमें प्रसन्न रहो, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे। करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये दो बात है। ये बात समझ में आई कि नहीं। अरे काम करो तो क्या करो कि किसी को दुख ना हो। एक बात ही याद है, किसी को मेरे द्वारा तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से किसी को भी कष्ट ना हो, ये सावधान रहो। केवल एक बात में कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो, किसी का अनिष्ट ना हो, किसी का बुरा ना हो। ये करने की बात, एक होने की। दो बात है, एक करने की होती है एक होने की होती है। जैसे खेती करते हो और अनाज होने की बात है, व्यापार करते हो नफा और नुकसान होने वाला है, करना नहीं है, कर नहीं सकते आप। व्यापार कर सकते हो, सट्टा फाटका कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल सकते हो, ये तो काम करने का है। सेवा कर सकते हो, दूसरों को सुख पहुंचा सकते हो, अपना त्याग कर सकते हो, ये करने में तो सावधान रहो। मूल बात इतनी है किसी को दुख ना हो, कभी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो, ये सावधानी रखो। देखो आपका जीवन कितना पवित्र होता है, और होने में जो हो जाए सुख आवे दुख आवे उसे प्रसन्न रहो। कि प्रसन्न कैसे रहे, ऐसी तंगी आ गई, रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता, जीवन का निर्वाह नहीं होता, खुशी कैसे रहे। अच्छा रो फिर फर्क पड़ेगा, अन्न नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, बड़ी तंगी है आपके, उसमें खुश कैसे रहे। अच्छा खुश नहीं रहो, दुखी हो जाओ, क्या फायदा निकलेगा, क्या दुखी होने से वो परिस्थिति बदल जाएगी। आप जरा सोचो तो फिर दुखी होने में क्या फायदा। बहुत से सज्जन तीर्थ यात्रा में गए, पैदल आ रहे थे, रास्ता भूल गए, शाम की वक्त हो गई, बड़े चिंतित हुए क्या करे, रास्ता पता नहीं, आदमी कोई मिलता नहीं, रास्ता मिलता नहीं, सब दुखी हो गए। एक साधु थे साथ में, उस साधु ऐसी मस्ती चलते रहे कि बाबा जी अपने रास्ता भूल गए, आपकी चिंता नहीं है। मैंने कहा, उसे कहा देखो रास्ता भूल गई ये तो दुख तो है ही, अब दुखी हो गए डबल क्यों करें, हमारे एक दुख काफी है, अब क्या करें, दुख दुख होने से क्या होगा, एक दुख काफी है, अब जानकर एक दुख नया क्यों करें हम। दुख करोगे तो रास्ता मिलेगा नहीं, यार प्रसन्नता रहे तो सुख मिलेगा। तो दुख से आदमी घबरा जाता है, कर्तव्य भूल जाता है, पता नहीं रहता है उसको, सब मुंह हो जाता है। अपनी शांति से विचार करो, आ गया तो आ गया, भोगो भाई, घबराओ क्यों, होना है जो होगा। करने में सावधान रहो, होने में तुम चिंता मत करो, ऐसा क्यों हो गया, वो क्यों मर गया, घाटा क्यों लग गया, बीमारी क्यों आ गई, चिंता करो क्या फर्क पड़ेगा। आप में कोई बोले भाई खराब हो बोल दो, विचार कर दो, ऐसा करने से क्या आपकी आफत मिट जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा। उसमें उपाय करो, बीमारी आई है तो कैसे भी किसी दूर कैसे उपाय करो। अरे उपाय करने में सावधान रहो, होने में चिंता क्यों करो, ठीक भी हो जाएगी, मर भी जाएगा, कहीं कुछ न कुछ हो ही जाएगा। करने में हरदम सावधान, किसी को कष्ट न पहुंचे, होने में हरदम प्रसन्न, ये दो बात ऐसी बढ़िया है कि आप करो तो जीवन सुधर जाएगा, बिल्कुल सुधर जाएगा। सीधी बात है। अब आप बताओ, मैं आपको शंका करो, कोई आपकी होती हो शंका बताओ, आपको ही बोलो जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। एक बात बताई कि संसार अभाव में जा रहा है। मैंने ये बात कही है, फिर कहता हूँ, आपके जचियों के हम जी रहे हैं, ध्यान देना, सुन भाई बहन सभी, ख्याल करके सुनना, आपके जचियों के हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, ये बात सच्ची है। अभी मैं आकर बैठा उस समय अब नहीं रहा है। सत्संग हमारा होता है घंटा भर, उसमें काफी बीत गया है, समय मर गया है, मरता रहा है। ये ख्याल है कि नहीं, ये ख्याल तो करो। सब प्रवाह नदी का प्रवाह की तरह अभाव में जा रहा है, इसको स्थिर कोई कर सका नहीं और कर सकेगा नहीं, कितना ही आविष्कार कर ले, कुछ भी कर ले, पर संसार का जो अभाव हो रहा है, सीधी बात है, सरल बात है, मेरी बात सुनो आप, जितनी उम्र आई है आपको उतने आपको जी गए, ध्यान दे सुनना, फिर के तो ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, जितनी उम्र बीत गई उतनी उम्र खत्म हो गई कि नहीं, जितना जीना था उसमें उतना जीना खत्म हो गया कि नहीं, उतने मर गए कि नहीं मर गए, बताओ खूब खुला कहो हमारे को। जन्म उस समय 80 वर्ष का था, मानो 80 वर्ष जीवेगा और 40 वर्ष आ गए, तो 40 वर्ष तो कम हो गए कि नहीं जीने में, इसमें कोई संदेह हो तो बोलो भाई। 50 वर्ष जी गए तो 50 वर्ष कम हो गए कि नहीं, 60 वर्ष आ गए तो जितना जीना था उसमें 60 वर्ष तो कम हो गए कि नहीं, इसमें कोई अटपटी बात है नहीं, सीधी सीधी बात है। अगर हम जी रहे हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, जी रहे हैं, आनंद मनाते हैं, अरे रोवे जैसी बात है, आनंद मना रहे, हम जी रहे हैं, सच्ची बोलो ये बात, बोलो चौड़े धारे एकदम, डरो मत, घबराओ मत, जितने उम्र बीत गई उतना तो मृत्यु नजदीक आ गई कि नहीं, उतना जीना कम हो गया कि नहीं, वो कम हो रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है, पूरा दिन होते चट मर जाएंगे। तो मात्र प्राणी ना निरंतर मौत की तरफ जा रहे हैं, अभाव की तरफ जा रहे हैं। सच्ची एक झूठी बोलो, इसको तर्क करो, आप फरमाओ उसमें कोई तर्क करो, उसमें समय हमारा बीता जा रहा है, इस वास्ते जो असली काम करना है वो करो। यहाँ रहने का तो धन कमा रहे हो, यहाँ मकान बना रहे हो, यहाँ सजावट कर रहे हो, और आप भागे चले जा रहे हो मृत्यु की तरफ जोरों से, और सजावट यहाँ कर रहे हो। अरे जहाँ जाना है उसकी तैयारी करो, कि यहाँ की तैयारी करो। एक आदमी भागा हुआ जा रहा है, देखो सत्संग हुआ, स्त्री इधर बैठ चाहिए, पुरुष इधर बैठना चाहिए, उनको ऐसे सुनना चाहिए, यूं करते करते चला गया, तो सुनते सुनने देते, तो तेरे को क्या मतलब, तू तो भागा चला जा रहा है, स्त्रियां बैठो पुरुष बैठो और कुछ बैठो, तेरे क्या मतलब, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो फोन मुहार, अपनी तरफ विचार करो, तू अपने ठीक काम कर ले, जो कर सकता है, करने का अधिकार है, करने की सामर्थ्य है, करने की विद्या है, वो आपके अधीन है। आप भजन कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, पुस्तक पढ़ सकते हो, सद्विचार कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, जो कर सकते हो तो करते नहीं, अरे करते हो वो कर सकते नहीं, वो करते वो होता नहीं, रुपया इकट्ठा कर लें, भोग भोग लें, हमारा बड़ा है जाए, हमारा आदर हो जाए, लोग प्रशंसा करें, हाथ की बात है नहीं। तो जो हमारे हाथ की बात नहीं है उसमें हम चिंता क्यों करें, ये जितना जन्म लिए हम लोग है, जितनी हमारी उम्र बीत गई है, उतना तो हमारा जीना कम हो ही गया। सच्ची है कि नहीं है? अरे कम हो रहा है, अरे मृत्यु नजीक आ रही है, तो सब मर रहे हैं, मरने की तरफ जा रहे हैं, अभाव की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ से काम करो, सेवा करो, दूसरों सुख पहुंचाओ। दुख सुख न पहुंचाओ तो कम से कम दुख मत पहुंचाओ किसी को। एक हाल कर लो, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। आपका जीवन बड़ा पवित्र हो जाएगा, आप में से बुराई निकल जाएगी, किसी का भी अहित नहीं करना है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे का हित करो, और हित न हो सके तो अहित मत करो, नुकसान मत करो। इसमें जोर नहीं आता, हित करने में जोर आता है, पैसा देना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, मैंने हम किसी को दुख नहीं देंगे, इसमें क्या करना पड़ता है आपको? निषेधात्मक साधन दामी होता है, श्रेष्ठ होता है और सुगम होता है। किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं। ये अगर नियम ले लो आप, ये एक ही आज ये नियमों का पन्ना आया, उनमें एक नियम ये ले लो कि हम आज से किसी का भी बुरा नहीं चाहेंगे, किसी की बुराई करेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी की बुराई सुनेंगे नहीं, किसी की बुराई देखेंगे नहीं। बुराई छोड़ने पर आप भले हो ही जाओगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। आपकी बुराई छोड़ आप भले हो जाओगे, भले हो जाओ तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इसमें अड़चन आती है जिस भाई के, वो पूछे इसमें क्या बाधा आती है, क्या इसमें आपकी अड़चन क्या आती है? हमें किसी आपको क्या अधिकार, दूसरे को बुरा मानने का क्या आपको अधिकार दिया है? किसी का बुरा करने का आपको अधिकार मिला है? क्या इसमें कोई बढ़िया बात है किसी को बुरा समझना, किसी का बुरा चाहना? क्या ये आपका कर्तव्य है? क्या किसी का बुरा कर सकते हो आप? उसका बुरा नहीं कर सकते, आप बुराई करते हो, वो आपको दोष तो लग जाएगा, दूसरा को बुरा कर सकते नहीं। तो किसी का बुरा हम नहीं चाहेंगे। अब आपका बुरा तो कर भी किसी राम राम राम, किसी बुरा न हो जाए, ऐसा आप भाव रखो। कोई बुराई भी करे नहीं, बुराई न करे तो बड़ा अच्छा है, ये बड़ी भारी सेवा हो जाएगी, दुनिया की सेवा हो जाएगी। आप बड़े हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे आप। किसी की बुराई करोगे नहीं, चाहोगे नहीं, देखोगे नहीं बुराई, तो आप भले हो ही जाओगे। भले आदमी का कल्याण होता है, ये नियम कर लो। कभी किसी का बुरा हो तो नमस्कार करो, माफी मांग लो, और फिर राम राम राम राम बड़ी गजब हो गया, भगवान से कह दो माफी मांग लो। अगर ही नहीं करेंगे भाई, अब इतनी सी बात है, इसमें संदेह हो तो बोलो भाई, शंका बोलो, शंका करो। हम जान करके किसी का बुरा नहीं करेंगे, और भूल से हो जाए तो माफी मांग लेंगे, आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। कोई हमारी बुराई करता है तो उसकी तो बुराई दिख ही जाती है। उस बुराई करता है, ध्यान देना, कोई जो हमारी बुराई करता है उसके समान हितकर्ता कोई है ही नहीं। आपका ध्यान देकर सुनिए मेरी बात को, आपकी बुराई करता है वो आपके पापों का नाश करता है कि पुण्य का नाश करता है, बताओ? आप अपने हृदय से बता दो, आपकी कोई बुराई करता है आपके पुण्यों का नाश करता है कि आपके पापों का नाश करता है? तो आपके पापों का नाश करता है मुफ्त में, वो आप बुरा बन करके भी आपका भला करता है। वो स्वयं बुरा हो रहा है, अपनी बुराई करके आपका भला कर रहा है, उसके सर्व उपकार करने वाला गुरु जी भी नहीं है। गुरु जी बात बता देंगे, वो आपके पापों का नाश करता है, निंदा करता है, अपमान करता है, आपके व्यापार में घाटा लगा देता है, व्यापार होने नहीं देता है, वो आपके पापों का नाश करता है। और दूसरी आपकी जो होनहार चीज है उसमें बाल में बाका कर सके जो जग बैरी हो, आपका होने वाले में कोई बाका, एक बाल बाका भी नहीं कर सकेगा। वो कर ले तो अपना भाव गंदा करेगा, वो आपके नुकसान कर सकेगा नहीं। नुकसान होगा, होने वाला है तो बचा सकेगा नहीं। सत्संग से कम ये बात वो दृढ़ कर लो कि मैं कैसे पूरा कर सकता है। परमात्मा के जीता जिया, परमात्मा है वो जीता है तब तो मर जा तो देखा जाएगा। मैं जीता कोई मारा बुरा कर सकता है? किसी की ताकत है बुरा कर दे? अगर बुरा कर रहा है तो बुरा अपना कर रहा है हमारा कर रहा है? हमारा बुरा तो होने वाला तो होगा, वो करे तो होगा, ना करे तो नहीं होगा। अरे नहीं होने वाला नहीं होगा, वो करे तो नहीं होगा, नहीं होगा। अरे होने वाला वो बुरा ही नहीं करे तो ही होगा, वो करे तो ही होगा। तो हमारा तो होना है जो ही होगा, वो ही है सोई राम रचि राखा, वो ही होगा। को कर तर्क बढ़ा हुआ ईशा का, ये बड़ी भारी एक दवाई है। कृपा करो भाई बहनों, भगवान शंकर अगस्त्य के यहाँ से सत्संग की बातें करके जा रहे थे, बीच में भगवान राम और लक्ष्मण जी मिल गए, राम लक्ष्मण दोनों। तो चलते जाते हैं तो उनसे जय सच्चिदानंद परधामा ऐसे करके नमस्कार किया। साथ में सती थी, सती को हो गया वहम कि भगवान शंकर जगदवंद्य है, एक राजकुमार को नमस्कार कर रहे हैं, ये क्या बात है? तो पूछा महाराज क्या बात है? तो कहा तुम जाकर परीक्षा ले लो, कथा आपको सुनी हुई है एक। तो वो गई, सीता का रूप धारण किया, बैठ गया गाड़ी, सीता की खोज करते थे वो, सीता का रूप बैठ गई। तो बोले नमस्कार किया, मैं दशरथ पुत्र नमस्कार करता हूँ, भगवान शंकर कहाँ गए, अकेली कैसे बैठती हो? तो बड़ी शर्म आई, पहचान लिया मेरे को। फिर बताया क्या देखा, तो सीताराम लक्ष्मण जी तीनों दिखे थे सामने, जिधर देखे उधर सीताराम लक्ष्मण, सीता जी साथ में राम जी के दिखे। तो घबरा गई, आंख में बैठ गई, तो कुछ नहीं रहा। आई शंकर के पास, तो शंकर ने कहा क्या परीक्षा ली? कि महाराज मैंने तो आपकी तरह नमस्कार कर लिया, परीक्षा कुछ नहीं ली, झूठ बोल गई। भगवान शंकर ने जान लिया, ऐसी बोलगी। फिर चले तो शंकर भगवान ने विचार किया कि जगत जननी सीता जी तो मेरी माता है, इसने माता का रूप धारण कर लिया, मैं स्त्री कैसे मान सकता हूँ? ऐसे विचार किया, तुम्हारा आकाशवाणी हुई कि महाराज सत्य संकल्प आप बड़े श्रेष्ठ हो, शिव जी के समान को व्रत धारी, बिन अग तजी सती ऐसी नारी, सती खुद जैसे आज किसी की महिमा किया जाए, ये साक्षात सती है, खुद सती, बिना पाप कोई पाप किया नहीं, मन से त्याग दी कि मैं स्त्री को नहीं करूं मानूंगा, अब इस जन्म में कभी भी इसको स्त्री नहीं मानूंगा, इसने रूप माँ का धारण कर लिया। तो क्या क्या है कर जो हुई बात। अब ऐसे गए चार बैठे तो शंकर की उथल पुथल मची, ध्यान देना बात इस बात पर, क्या करें कैसे करें, परम पवित्र है, त्याग करना उचित नहीं, और माँ का रूप धारण किया इसको स्त्री मानना उचित नहीं, अब क्या करना चाहिए? तो क्या वो यशोई राम का को कर गुणा है जो हो जाएगा, अस गई जपन लगे हरि नामा, ऐसे क्या राम राम राम राम राम करने लगे, विश्राम हो गए, ठीक है। मानो काम करना क्या है ऐसा निश्चय कर भजन करने लगे। तो आप चिंता क्यों करो, भगवान शंकर की खलबली मची तो अश गई चपन लगे हरी ना, होगा वही जो होना वाला है, क्यों चिंता करें, जब राम राम करने लगे। ऐसे आपके भी खलबली मचे तो उसमें भी उस बैठ कर वही भगवान को याद करो, नाम जप करो, भगवान शंकर ने काम में लिया है, उनकी भी ऐसी बड़ी है, ऐसे आपकी होती है, हमारी होती है, सबकी परिस्थिति आती है ऐसी, हो क्या होगा, क्यों चिंता करो भाई, होना है वो, मैं बड़े सावधान रहो, होने में अपना बस चलता नहीं तो होने की चिंता क्यों करो, कोई मर गया तो चिंता क्यों करो, जी है जी जी ठीक तरह से काम करो, रात होगी तो प्रकाश करो, टॉर्च करो, बत्ती करो, लालचन करो, मोमबत्ती कर लो, किस तरह से कर लो काम, हो जाए कर लो, नहीं है तो नहीं सही, अंधेरे सही, अब रोने से क्या होगा, ये जानकर दुख नहीं, ये प्राप्ति का दुख नहीं है, ये दुख भोग प्राप्ति का नहीं है, ये मूर्खता का है। तो मूर्खता तो सत्संग मिटाई जा सकती है, अगर मूर्खता मिट जाए तो दुख मिट जाएगा। सत्संग के द्वारा धन मिलता नहीं, मान मिलता नहीं, बढ़ाई मिलती नहीं, स्वास्थ्य मिलता नहीं, परंतु विचार ऐसा मिलता है हर हालत में खुश रह सकते, प्रसन्न रह सकते हो। ये तो सत्संग में सीखना है, और सीखना क्या है? सत्संग के द्वारा ये विद्या आ जाती है हाथ में, हर हालत में क्यों चिंता करो भाई, करने में तो सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो। कैसी बढ़िया बात है, दो ही तो, एक करना होता है एक होना होता है। व्यापार करते हो नफा नुकसान होना होता है, दवाई देते हो ये करना होता है, अरे वो ठीक हो जाए मर जाए ये होना होता है। कहीं अब काम करो तो कहीं तो करना होता है, होना होता है, होनहार होगा, होनहार तो वही होगा, हो या सो ही रामचंद्र से आखा, इसमें क्यों चिंता करें? करने में सावधान रहो। अपने दुख क्या होता है देखो, बड़े भारी दुख की बात है कि हो जाए उसको राजी नाराज दोनों होते हो, उसमें राजी भी नहीं होना और नाराज भी नहीं होगा, होने वाला तो होगा भाई, नाराज होने से क्या होगा, अरे मन चाली राजी मन क्या होगा, क्या तो राजी हो क्या नाराज हो। किम भद्रम किम भद्रम से द्वैत से वसनो कियत, क्या भद्र है क्या अभद्र है, क्या ठीक है क्या बेठीक है, ये वस्तु है तो है नहीं, ये तो मिटने वाली है। आप कितना ही काम कर लो कि आपने आधी ने ठीक बना लोगे परिस्थिति अपने मन के अनुकूल, तो नहीं बना सकते तो उसे चिंता ही क्यों करे। जो बोझा भजन भजन उठा ही नहीं सकते उसमें क्यों परिश्रम करें, तो इसमें निश्चिंत रहे, होने दो, हो ये सुविधा मर्जी रखा राम जी ने रच कर रखा है और आपके सामने होगा। जैसे सिनेमा देखने को गए, वो देखने को गए, एक नया आदमी साथ में चला, देखो ये चित्र है ना, ये आया, इसके बाद ये चित्र आएगा, इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये आएगा, जानकार कह रहा है और वो देख रहा है, वो जानकार है नहीं। अब जो भूत भविष्य वर्तमान तीन बात हुई, कुछ तो वो फीता चला गया, कुछ तो दृश्य चले गए और कुछ दृश्य बाकी है और कुछ दिख रहे हैं, तीन अवस्था हुई ना इसमें, ये बात समझ में आती है ना, सीधी सादी बात है। तो देख गया वो और देख रहे हैं वो और देखेंगे वो, तीनों ही मशीन में है, अलग है। जो बीत गया वो भी उसी में ही बीता, वो चल रहा है, ये जो लाइट है उसके सामने ही निकल रहा है यो। पर और कुछ है, जो चला गया वो भी मशीन में है, और चल रहा है वो मशीन में है, और आगे आएगा वो भी मशीन में है। तो बीत गई बात और बीत रही है और बीतेगी अगड़ी, वह सब की सब भगवान की मशीन में है। अब उसमें तुम क्यों करो, वो तो होना ही होगा, आपके कहने से फर्क पड़ जाएगा, किसी भी बात है तो जानकार भाई, इतना हुआ ऐसा हो रहा ऐसा होगा, अनजान बोलते क्या होगा कि होगा वही जो मशीन में है वो होगा, वो ये सोई नाम था, हम चिंता क्यों करें। अच्छा हो जाएगा, मंदा हो जाएगा, हमारे हाथ की बात नहीं, क्यों चिंता करें, मुंह तुम्हें सामने आ जाएगा, जो होगा तो सामने देख लेंगे, कितनी शांति की बात है। इसमें शंका हो तो पूछो, इसमें अड़चन रहती हो पूछो, खूब खुला पूछो, नजीक आ जाओ, दूसरे के दुख में दुखी होना, तो आप हित की भावना करना ठीक है, तो दुखी हो तो सुखी कैसे हो जाए ये भावना रखो। आप दुख मिटा सकते नहीं तो क्या करो, हे नाथ ये दुखी ना हो, केवल भाव करो, बड़ी भारी सेवा होगी आपकी। हम तो उसका हित चाहते हैं, लेकिन उससे ही वो दुखी हो जाए तो क्या करें। अब दुखी हो जाए तो आपको जिम्मेदारी नहीं, आपकी नीयत क्या है, जैसे बालक को कहे पर तू पढ़ाई करे, वो पढ़ाई से दुखी हो जाए, और पढ़ाई से दुखी हो जाए तो मूर्खता है, ये तो उसी मूर्खता है। आपको क्या जिम्मेवारी, आप उनको पढ़ सके जैसा करो, प्यार से पढ़ सके, धमका से पढ़ सके, जिस किसी तरह से पढ़ सके जैसे जो करो, आप करने में सावधान रहो, होने में वो पढ़ जाए न पढ़ जाए हाथ की बात नहीं, उसमें चिंता क्यों करो। भरत राजा थे, वो जड़ भरत बने, पिता हार गए, गायत्री नहीं सिखा सके, ऐसे सिखाते हाथ की बात है, मैंने सिखाने क्यों छोड़े, आपने सिखाया, वो नहीं सीखा वो हाथ की बात नहीं। अपने उसका भला करो, भला चाहो, ये आपके लिए बहुत ही आनंद की कल्याण करने की बात है। वो सीख जाए तो कल्याण, नहीं सीखे तो कल्याण, कितनी बढ़िया बात है। मैं आपको बात कहूं, आप मान लो ये मेरे हाथ की बात है क्या, अब आप स्वतंत्र हो, मानो नहीं मानो, मैं मेरी बात मेरी जान से मेरी नियत से आपके अच्छे के लिए कहता हूँ, तो मेरा कहना मेरे ऊपर होगा, उसका फल मेरे को मिलेगा, आप माने न माने क्या मतलब हुआ। मैं अपनी तरफ से आपके अहित की बात न करूं, हित की बात कहूं। मैंने कहानी कही है कि एक गांव में रहने वाला आदमी कुम्हार, बर्तन बनाने वाला, वो पहुंचा घर पर, कहता वो रोटी के घर में दाना है ही नहीं, कहा बताऊ रोटी, अनाज है ही नहीं, न गेहूं है न बाजरी है न जो है न चना, कुछ है ही नहीं घर में, क्या करूं। तो वो एक हांडी लेकर पहुंचा, तो गांव में सब जानते हैं, बाप बेटा शहीद नाम से जानते हैं, उसने हांडी दे दी, उसने बाजरी दे दी, ये पहले सिक्का नहीं था, तो बाजरी दे दी, उसने जारी को दे दिया, उसने रोटी बना दी। दूसरे तीस दिन मिले तो वो हांडी जिसको दी, वो कहे यार ये क्या क्या दे रहे, क्या किया, अरे ये क्या किया, वो तो हांडी तो फूटी हुई, हांडी चढ़ी नहीं, पानी डाल के अग्नि बुझ गई, हांडी चढ़ी नहीं। तो कुम्हार बोला कि मेरी हांडी तो चढ़ गई, अब तुम्हारी तुम जानो, हम भूखे बैठे थे जो हमारी हांडी चढ़ गई। तो मैं आपको कह देता हूँ तो मेरी हांडी चढ़ गई, अब आप मानो तो आवरी चढ़ जाए, नहीं मानो फूटी हुई आवरी, मैं क्या करूं, मेरी नियत नहीं है कि आप न माने, आपका हित हो जाए, ये बिल्कुल हाथ मैं न रखूं मन में, यूं चाहूं कि ये मानते नहीं तो मत पतन हो जाएंगे, जाए ये चूल्हे में जाए, ये करूं तो मैं पाप कर रहा हूं। माने न माने मर्जी है साहब, आप दुकान पर माल दिखाओ, ये माल है, कहते हम नहीं लेते, कैसे हम माल दिखाते हैं, आप खुद हम नहीं लेते, मर्जी तो आपकी मतलब हुई, ले लो तो आओ, कैसी बात है, हम तो आपसे इतने से अच्छी बात कहें, तो हमारी अंदर चढ़ गई कि नहीं, आप मान लेंगे आप भी चढ़ गई, और आप माने न माने मैं राजी नाराज क्यों हूं, अरे वो जो क्या फर्क पड़ेगा, क्या मेरे नाराज होने से आप मान लोगे, वो तो आपके अधीन है। आदमी अपना ही काम कर सकता है, दूसरे की उसके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है। और बड़ी भारी विचित्र बात है, मैं अपनी धारणा से ठीक कर रहा हूँ तो मेरे को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं गलती करता हूँ तो सुधार करना चाहिए, भी ये मैंने गलती करी, अब अगर ऐसी नहीं करूंगा, सावधान हो जाओ, अपनी नियत अपना कार्य उस पर आप विश्वास रखो, बहुत शांति देने वाली बात है, बहुत बढ़िया बात है। ज्यादा से ज्यादा कहूं तो आप क्षमा करेंगे, मेरी मेरी देखी हुई की हुई भोगी हुई बात है ये। ये सुख और दुख तो सबको आता है, अनुकूलता सबको आता है, तो मेरे भी बहुत अनुकूलता प्रतिकूलता कहीं आई ही मेरे जीवन में, विशेष प्रतिकूलता आई उस समय की मेरे बात याद है, भाई मैंने तो किसी का बुरा चाहा नहीं, बुरा किया नहीं, तो मैं किसी बुरा करता नहीं, करना चाहता नहीं, अब क्या बता रहे दूंगा यूं कह रहे हैं, तो मन में बड़ी शांति रही कि भाई अपना काम भी आप सुधार सकते हैं, दूसरों का आप कैसे कर सकते हैं, तो बड़ी शांति बातें आप करके देखो, बड़ी शांति मिलती है। अपनी नियत से हमारी नियत अच्छी है, हम अच्छा करना चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते, अच्छा ही करते हैं, लोग विरोध करते हैं हमारा, अब विरोध करते हुए मर्जी है, हमें पूछे तो हम नमस्कार कर लेंगे, भाई तुम्हारा ठीक हो तो हम बताओ क्या करें, कहते हैं ये देखो हमारे द्वेष करते हैं, बिना कारण हमारे साथ बैर करते हैं, तुम्हें करें, हमने कोई बुरा नहीं किया ना। अपने चरित्र पर ध्यान देने से आदमी की शांति मिलती है, मिलती है, मिलती है, पक्की बात है। आप अपनी नियत पर विचार करो, किसी का बुरा चाहता नहीं, किसी का बुरा करता नहीं, कभी बुरा ही सोचता ही नहीं, अब इस पर भी नाराज हो गया, हमारी चिंता करे, हमारे निंदा करे, हमारा अपकार करे, तो करे अपनी क्या भाई, बिल्कुल कुछ नहीं हो, ठोस चीज रहेगी, बड़ी शांति मिलेगी, ऐसी हमारी देखी हुई बात है। इसमें शंका हो तो आप शंका करो, उसमें अपनी नियत अच्छी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बताओ, और हमारे हाथ की बात नहीं। विरोध करने वाला विरोध करे, कितना करता है देख लेंगे। बढ़िया होना कायम रह जाएगी, आप बढ़िया से बढ़िया मानो तो छूटेगी नहीं आपसे, बढ़िया नहीं मानते हो कि वो सुनने में ही हो तो उतनी रहेगी। हम ऐसा ही करेंगे, आज से नियम व्रत ले लिया कि आज से ऐसा ही, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी का बुरा करेंगे नहीं, ऐसा पक्का नियम ले लो। अगर टूट जाए कभी तो हे नाथ करो कृपा, नाथ नाम नियम तो मैं लेता हूँ, निभाएंगे बात आप, आपकी कृपा से निभेगा, हम नियम ले लें, दृढ़ हो जाएगा। भगवान को दे दो साक्षी मैं, और महाराज मैं तो ऐसा चाहता हूँ, पर मेरे को मेरा भरोसा नहीं है, मैं विचलित हो जाता हूँ, नाथ आप कृपा करो, कभी विचलित हो, हे नाथ हे नाथ, विचलित हो रहा हूँ नाथ, विचलित हो रहा हूँ, कभी भगवान से कहते दो आप घबराओ मत, मैं तो विचलित हो गया महाराज, अब महाराज क्या करूं मैं, भगवान कहते बच्चे के कौआ हो तो माँ, कुत्ता हो तो माँ, कांटा लग जाए तो माँ, ऐसे भगवान से कर दो तो दिल हो जाएगी। आप बढ़िया समझते हो तो धारणा हो ही जाएगी, रुपया बढ़िया समझे तो पकड़ ही लोगे, उनको छोड़ोगे नहीं, घटिया समझो तो छोड़ दोगे, यार छोड़ दोगे तो घटिया ही समझाया आपने, बढ़िया समझा नहीं। कितनी सुगम बात बताई कि आप अपनी तरफ से तो वही धारणा कर लो, और हृदय से कहो हे नाथ आप निभाएंगे, ये दृढ़ता आपकी कृपा से होगी, और कृपा से होगी इस पर निश्चिंत हो जाओ। एक हमारे साथ रहने वाले साधु थे, पैसा वैसा नहीं देते थे, सत्संग की बातें अच्छी लगती, तुम एक बात करते हो बताओ आपको, वो भगवान से नाथ ये बात आज बहुत बढ़िया हुई, आपके खजाने में रखो महाराज, मैं तो कुछ खो दूंगा, आप रखो और वक्त पर मेरे को दे देना नाथ, कितनी बढ़िया बात है, समझ गया, ये बात बहुत अच्छी है, मैं धारण कर सकता हूँ कर लू, पर तो मेरा मेरे को भरोसा नहीं है, आपके खजाना में रख लो नाथ, काम पड़े पर आप दे देना मेरे को, मैं भूल जाऊं तो। अब ये कोई शास्त्र में लिखी है, उन्हें कह दिया तो मेरी ये बात काम रखो, आप खजाना में रखो, कितनी मौज की बात है, ये भगवान देते हैं, हाँ देते हैं, जरूर देते हैं, भगवान तो बिना मांगे देते हैं, ये तो मांगना बात है, बिना मांगे देते हैं, बिना मांगे उपाय देते हैं, बिना मांगे संग देते हैं, बिना मांगे सहायता देते हैं, ये देते हैं भगवान। हमारे बीती हुई बात है, आपके बीती हुई है, आप ख्याल नहीं करते, सब मात्र आदमियों के लिए बीतती है, भगवान का भरोसा रखता है वो निश्चिंत हो जाता है, भरोसा नहीं का चिंता करता है, भगवान के फर्क नहीं है, आप मानो तो करते हैं न मानो तो करते हैं, वे तो अपनी तरफ से कृपा करते ही, इस सूर्य सर्वभूतानाम, इस वास्ते सूर्य है सबके, आप मानो तो भी सूर्य है न मानो तो सूर्य, वे तो सूर्य है ही, करते रहेंगे यार, उसे खजाना में रख दो तो नित्य हो जाएगी, आग में ठीकरी रख दो, कंकर रख दो, पत्थर रख दो, कोयला रख दो, चाहे लकड़ी रख दो, सब एकदम सुर्ख हो जाएंगे, एकदम चमकने लगेंगे, ऐसे भगवान में जो रख दो वो चमकने लग जाएगा। अरे आज से आप हो महाराज, हम तो जानते नहीं आप, कितनी बढ़िया बात है, भगवान का थोड़ा भी भरोसा रखता है तो भगवान इतनी रक्षा इतनी विलक्षण करते हैं जिसका कहने में नहीं आता। आप बैठे हो भजन कर रहे हो और नाम जप करते हो, आपको नींद आई तो जोर से ऐसा फड़क कमाड बजेगा, जोर से नींद उठ जाएगी, आप नींद में सोते हो आवाज आएगी, नींद खुल जाएगी, कोई आदमी नहीं है, बहुत निगाह रहती, माँ निगाह नहीं रखती, इतना गुरु निगाह नहीं रखती, इतना भगवान निगाह रखते, आपके चिंता लगी पुस्त तो खोली ये देखा तो वही बात आएगी, उसमें उपाय। बालक ने कहा वो जयदास जी कसेरा थे, वो एक दिन गए नाथ माने चाकर राखो जी, अब सुबह बोया करते हुए तो तीन तल्ले पर छोरा खड़ा उनका पोता पर पोता पोता वो कहे बाबू जी थन नचा कर रख लिया ये बोला अब अगर भाई अब ठीक है अब रखो रहे क्यों क्यों चिल्ला आई हूँ अंदर गया संतोष हो गया। अब छोरे ने कुछ कुछ नहीं सिखाया बताओ छोटा छोरा प्रसन्न हो गए बस नाथ मनसा कर रखो जी तो रख ले बाबू जी तो रख ले तो भगवान के ना है ही नहीं अभी से सुदुराचारो पापी से पापी अत्यंत पापी से पापी उसको भी भगवान अपना मानते हैं। आपका लड़का पापी हो तो आपका बेटा नहीं है क्या? कहीं कलकत्ते से समाचार आए कि बड़ा छोरा उद्दंड है बात करने लगे किसी गए बैठा नहीं इसका बेटा है वो उसको पूछ आपका बेटा है मेरा ही फूट के क्या करे है तो मेरा ना नहीं कर सकते वो मेरा बेटा नहीं है ऐसे भगवान नहीं कह सकते मेरा नहीं है ऐसे कह नहीं सकते हम सब भगवान के हैं कपूत हैं तो भगवान के सबूत हैं तो भगवान के अच्छे हैं तो भगवान के बुरे हैं तो भगवान के हैं हम तो फिर चिंता क्यों करो आप अच्छा बनो अपने अच्छा बनो अच्छे बनो मैंने पुस्तक भी लिखी अच्छे बनो ये अच्छा बनना अपने हाथ की बात है बुराई मत को बुरी छोड़ अच्छे बन गए लोग हमें क्या बात है आपको मार्मिक बात बताऊं लोग अच्छा बनने की चेष्टा करते हैं आप बुराई छोड़ो तो अच्छे बन जाओगे सतह और बनावटी अच्छा पड़ा रहेगा नहीं। गुरु बनाओ और गुरु बनावटी मत करो जिससे आपको ज्ञान हो गया वो गुरु हो गया आपसे गुरु मानो चाहे न मानो वो गुरु हो गया अच्छाई सतह होगी बुराई छोड़ दो अच्छाई करने में परिश्रम पड़ेगा पैसा लगेगा और बुराई छोड़ने में कोई पैसा नहीं लगेगा अरे अच्छाई स्वतः उत्पन्न होगी स्वतः होगी वो असली होगी की जाएगी वो नकली होगी। ये बात इतनी बढ़िया है मैंने भी हर एक जगह व्याख्यान में सुनी नहीं है ऐसी बात है ये बढ़िया है। बुराई छोड़ने से अच्छाई स्वतः होगी करने से अच्छाई सीमित होगी और बुराई सर्वथा छोड़ने में असीम अच्छाई होगी। ध्यान देकर सुनो मेरी बात अच्छाई करके अच्छा बनोगे आप तो अच्छाई होगी सीमित और बुराई छोड़ दोगे तो अच्छाई होगी असीम। मैंने बहुत अच्छे संतों से सुनी है मेरे घर की बात नहीं है ऐसी बात मिलती नहीं है इतनी दुर्लभ बात है सुलभ है दुर्लभ साल सुलभ करी पावा बुराई छोड़ते चलाओ अच्छाई स्वतः होगी वह व्यापक होगी और नित्य होगी और की हुई अच्छाई सीमित नहीं होगा सीमित असीम नहीं होगी और नित्य नहीं होगी। जब बनावटी गुरु बनावटी होता है असली गुरु क्या होता है कि जिससे आपने शिक्षा दी दत्तात्रेय के 24 गुरु है एक जार कुमारी कन्या गुरु कुमारी को पूछे कि बेटा तेरे तू गुरु है दत्तात्रेय के तू गुरु है क्या जानती नहीं मैं कैसे गुरु हूँ दत्तात्रेय गुरु मान लिया वो चूड़ी है 2 बजे शंखा वो 2 बजे तक तो बाजती है एक रखी हुई कुमारी आयो कंकण कुमारी कंकण इधर अब उसको गुरु मान लिया उस गुरु जी को पता ही नहीं कि मेरा चला दत्तात्रेय है पता है उस गुरु जी को पिंगला नाम वेश्या थी उसको गुरु बना लिया 24 गुरु बना लिए तो गुरु उससे शिक्षा लेना है ये गुरु है जिससे मिल गया गुरु हो गया किसी बुराई करी हमारा भला हो गया ऐसा होता है वो चाहता है बुरा करना हो जाता है भला क्या करे वो। ये मुसलमानों का दंगा हुआ उस समय में एक व्यापारी थे तो बनारस में रेशमी साड़ियां बनती अच्छी अच्छी तो उसको खरीदने वाला एक साहूकार उसका लड़का आ गया रात्रि में उपचार किया भी यही रह जावे तो मुसलमान का जो लड़का था उसके साथ में मित्रता थी तो मित्रता तो एक दूसरे रह गया भाई रात रह जाओ मुसलमान के बीच में आ गया पाप किसको मार देना है तो मुसलमान का लड़का था खाट पर और वो छोटा था नीचे वो सोया भाई खाट पर क्या सो मैं भाई नीचे सो जाऊं और मैंने पहले देखा जो प्यार है जो उस खाट पर सुलाता है अपने मित्र को रात्रि में कहा भाई तेरे को नीचे कैसे, मैं नीचे सो जाऊँ, खाट पर सुला दिया। रात्रि में मेरा मुसलमान आया जो खाट पर तुझे गला काट दिया, गला काट के मैं सुना जो भागा वहां से, लारे भागा काश में थाना था उसमें चला गया। कई तरह से मेरे तो मारना चाहता उसको मार दिया अपना बेटा, क्या कोई हाथ की बात है? बुरा करने वाले का भला, वो भला, वो बुरा आदमी भला हो गया, उसे मौत से बच गया था, ठंड मारा दी उसको। कैसे मारा? क्या मुसलमान बचाना चाहता था, मारना नहीं चाहता था? तो हम चाहे वो हो जाए हाथ की बात नहीं है, कहीं ऊंधा काम पर बैठते हैं फिर भ्रष्टाचार करते हैं। तो दूसरे का बुरा चाहता है उसका बुरा होता है, कोई किसी की चिंता बुरी उसका होता है, बुरा किसी के बारे सुरी उसका चलता है, चलता है सुरा, कोई किसी की जरूरत पूरी तो उसका जलता है पूरा। कर्जुग ने कर्जुग है या साथ दे या साथ नहीं, किसी का बुरा अपने क्यों चाहे? वो बुरा करे तो कर दो, बुरा होने वाला कर होगा, वह करने से बुरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। डाकू है, चोर है, लुटेरे हैं, अगर उनके मन की बात रहे तो आप धनी रह सकते हो? उनके मन की बात हो जाए, चोरों के डाकुओं के मन जानी जो चाहे जो हो जाए, तो आपके पास धन रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो मन के हाथों में सर्पाणां च खलानां च प्रद्रव्यापहारिणां अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेने दम वर्तते जगत। इस बार जगत रह रहा है उसका अभी चौपट कर दे, उन करने से हो जाता है तो हम चिंता क्यों करें? होगा वही जो भगवान ने रखा है। प्रारब्ध का तात्पर्य करने में सावधान रहना है, होने में चिंता नहीं करना है। होना आ रहे भाई, हो तब हो तो बड़ो बलि ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं होन से हार, होना हार से हार मान, होना तो हार ही होता होगा। इस बात से चिंता छोड़ दो, अच्छा काम करो, आप अच्छा ही करो, बुरा ही मत करो। कोई बुराई करे तो वो हमारे अच्छा ही कर रहा है, पापों का नाश कर रहा है। एक संत की निंदा करते, संत को जाग महाराज वो निंदा करता है तो कहते वो निंदा मेरे शरीर की करता है आत्मा की? कि शरीर की तो सही, तो मैं कौन सी प्रशंसा करता हूँ? व्याधि करे शरीर निकम्मा है, इसे काम कर लो तो कोई काम का नहीं, मुर्दा है, ऐसा मैं कौन सी प्रशंसा करता हूँ? अरे आत्मा की निंदा करता, आत्मा वही है तो अपने आप ही कर रहा है, मेरी चिंता क्या है? कितनी बढ़िया बात है, हम चिंता क्यों करें? कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, सीधी सादी बात है। हो गया समय, अब ये मैं शंका पूछो, अपनी नियत ठीक रखो, आचरण अपना ठीक रखो, व्यवहार अपना ठीक रखो, उस पर अपना संतोष रखो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन गुहार, अपने ठीक रखो, बड़ा संतोष, बड़ी शांति, बड़ा सुख रहेगा। भाई हम तो किसी को बुरा चाहते थे तो बड़ी आनंद रही, बहुत शांति रहेगी। किसी का बुरा चाहे तो कह देना हे नाथ भूल हो गई, हे नाथ क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, क्षमा मांग लो, कहीं बुरती वृत्ति होगी। महाराज एक सवाल है आपसे, वही जो राम रची राखा, और आपने बताया कि सब कुछ तो चलचित्र में मशीन में भगवान की मशीन में फिटी है, तो क्या हम लोग अकर्मण्य स्थिति में आ जाएं क्या, कि बैठे रहने से सब कुछ होता होगा, जो देखते रहे जो हो रहा है हो रहा है, उसमें क्या हम क्या करेंगे, ये बात हमारा क्या पात्र रहेगा बीच में? मैंने ये बात कह दी है, आपने ध्यान नहीं दिया। प्रारब्ध का अर्थ निकम्मा होना है ही नहीं, निश्चिंत होने का है, चिंता मत करो, निष्क्रिय नहीं। ये समझते नहीं, कर्मों का बड़ा गहरा तत्व है, होना है वही होगा, अपने को करने में सावधान रहे, ये सुना नहीं आपने? करने में सावधान रहे, होने में प्रसन्न रहे, मगर होने में करना छोड़ दे, ये कहाँ कहा मैंने? करने में सावधान सावधान सावधान रहे हरदम, होने में प्रसन्न रहे। ये तो आलस तब हो कि होने हो जाए, हो जाएगा, आप बैठ जाओ, आप कुछ काम करो मत, तब आपकी शंका होती। मैं तो कह रहा हूँ करने में सावधान रहो हरदम, आज ही पर होने की चिंता मत करो। तो प्रारब्ध का काम चिंता छुड़ाने का है कि कर्तव्य छुड़ाने का है? बोलो, फिर बोलो। कर्तव्य छुड़ाने का नहीं है, चिंता छुड़ाने का है। प्रारब्ध का काम चिंता सुधारने का है। समझते नहीं लोग, कहते प्रारब्ध करने से तो हिसाब निकम हो जाएगा, महान मूर्ख है, लंच है, समझता नहीं है। चिंता क्यों करो, काम तत्परता से, उत्साह से, साग में अच्छी तरह से करो। प्रारब्ध का मतलब कहा तो चिंता छोड़ने में है, अकर्मण्य होने में थोड़ा ही है। अकर्मण्य होता करने में सावधान क्यों कहते हैं हम, क्या समझे आप करने में सावधान बताओ। करने में सावधान कह रहा हूँ, करने में कभी कफल मत करो, करने में कभी उपेक्षा मत करो, कर्तव्य विषय कभी चित मत हो, कभी विमुख मत हो करने में, करने में बड़े सावधान तत्पर से कर दो। अरे होना है जी, चिंता मत करो कि भाई यूं होना है। देखो एक और बताऊ इसमें भी, जैसे आपने कोई कर दिया यार, उल्टा काम कर दिया आपने, तो होने के बाद वो भी प्रारब्ध में गया, वो भी अब करने में नहीं रहा, कर दिया तो होना थी, समझो उसी भी चिंता मत करो। अगर ये सावधान हो जाओ, अगर ये ऐसा काम नहीं करेंगे, जैसे ऑपरेशन कर दिया तो भी अगर ही कोई उनको बचाएंगे, ऑपरेशन मत करो, अब उसी चिंता क्यों करो। अच्छी बात है दूसरों को सिखा के ना ऐसा मत करो, पीछे रोना पड़ेगा क्या फायदा। एक दो छोरा हो गया, ऑपरेशन कर लिया, मेरे को बड़ा भारी असर जाता है कि दो छोरा हो जाए मरेगा नहीं कभी, कैसे किसके भरोसे कर लिया है ऑपरेशन। इतना बताओ, नसबंदी आपने कर ली, आप बुद्धिमान आदमी हो, व्यापार करते हो, जानते हो मरने का भरोसा नहीं, और दो छोरा होगा ऑपरेशन कर लिया, क्या ये बुद्धिमानी है बताओ कोई भाई। महान मूर्खता है, क्या वो दो मरेगा नहीं, कर आप मरोगे नहीं, क्या स्त्री मरेगी नहीं, कैसे निश्चिंत हो गए, ये कर्तव्य च्युत हो गए आप। अरे आप मर जाए ठीक हो जाएगा, कम हो गया ज्यादा भी अन्न कहाँ करे, मैं कहूँ पानी नहीं मिलेगा, पानी इस पाप का इतना होगा, अन्न खेती करेगा कौन, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, खेती कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा, विदेशों से संबंध कौन जोड़ेगा, फैक्ट्री कौन खोलेगा, फौज में कौन भर्ती होगा, संसार की सेवा कौन करेगा, इससे गाओ उत्तर आप कोई, या दो सरा हो गया बंद कर दिया, उत्तर दो। समझदार होते हुए आप इतना अनर्थ करते हो, गर्म में आया गिरा दिया, क्या वो आपका अपकार करता है, आपको महान सुख दिया है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, नींद नहीं आती आपको, व्याकुल हो जाते हो, ऐसा आपको सुख दिया और उसको नाश कर देना महान हत्यारा, इससे पढ़कर कोई हो सकता है बताओ, बताओ कौन हत्यारा होगा इससे पढ़कर के, जिसने आपको सुख दिया और उसको मार देना, खत्म ही कर देना, जीने ही नहीं देना उसको, आपको एहसान मानना चाहिए उसका, कितना जिसे सुख दिया है उसकी पालना करो, एहसान मानो। अरे एहसान नहीं, कतर के टुकड़े टुकड़े कर देना, बोल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, किसी शिकायत कर नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता, शस्त्र चलाने पर मना कर नहीं सकता, आग लगा नहीं सकता, ऐसी असमर्थ अवस्था में उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देना महान हत्या है, इसी समान हत्या बताओ कोई भी, इतना बैठा खुला चैलेंज है आपको, बताओ ऐसी कोई हत्या हो तो मैंने खो, फिर क्या कर रहे हो आप, राक्षस नहीं करता ऐसा। हिरण्याक्ष के लड़का था वो कयाधु के पेट में प्रहलाद, सब लूट दिया उसको, ले चला दास जी मिले, इसको क्यों ले जाता है, अबला को दुख, ये बेचारी स्त्री को दुख दे रहा है कि मैंने स्त्री को नहीं है, इसके पेट में है, एक आपने नाकाम चना चबा दिया, ये दो हो जाए तो क्या करेंगे, कहते डर मत ऐसा नहीं होगा।